Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Верашні менскае прыватнае выдавецтва «Логвінаў» распачынае новы кніжны праект, куратарам якога з'яўляецца наш сённяшні госць Валянцін Акудовіч. У пяцікніжжы «Свабоды» Маргарыта Аляшкевіч раскажа пра самыя дарагія беларускія кнігі. А госцем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэт Павал Змітрук. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. У верасні менскае прыватнае выдавецтва «Логвінаў» распачынае новы вялікі кніжны праект, у межах якога плануецца перавыдаць усё лепшае, што было створана ў беларускай літаратуры. Куратар праекту, знаны філёзаф, культуролях, літаратуразнаўца, пісьменнік і проста апантаны кнігалюб Валянцін Акудовіч. Пра мэты і маштабы праекту яго распытвала Валянціна Аксак. Спадар Акудовіч, усё лепшае з беларускай літаратуры. Расшыфруйце, калі ласка, гэты панятак. Свою пару я, як усякий безграшовый человек, засынаючи, марю, что у меня будет, ну, звалиться с небом не шмат грошей. И сярод того, на что я потрачу их частку, повставала думка про то, что я выдам приватную библиотеку В. Акудовича. Вот так и было именно это, В. Акудовича. То есть я выдам все то, что я люблю в белорусской литературе. И тут вот мне пропонуют, уласно, кажучи, вот то, про что я мрою. Бо выдавецтво меня не надо обмежевать. Разом с тем, я не собираюсь сделать ни одного крока у конфронтацию, коли та тиньшая книжка, той тиньший автор выдавецтву не сподобается. С кого почните? С жития Ефросини Полоцкого? Ага. Начинать там будем не со старожитности. И вовле у нас все будет у разнобой, чисто некий постмодерн. Сегодня может выйти, скажем, Мицкевич, а наступная книжка выйдет, например, Миколка Паровоз, что-нибудь еще такое. То есть вот это такая мешанина будет. Як бы мешанина. Хотя позиции загадят. Вызначили, просто все будет залежить от того, на кого зараз будут гроши и от шергу інших причин. И весь проект умовно для нас делится на два блоки. Один – это классичная литература ти раннейших часов и эпох. А другая – опошние 30-40 год. То есть те, кто еще сегодня живы и здоровы. И я не сказал головное, что в отрозне от академичных выданий и до всего такого подобного это так называемый пакетбук. Это кишенная сеть. И она одразу плануется на самой таной папере, с самой простенькой вокладкой. И задача быть максимально танной, легкодоступной для широкого читача. Задача не выдать главное. Задача ими заспелить усе книгарни Беларуси, где есть не пара минских книгарнев, как у суду эти книжечки лежали во всех книгарнях, а махчима и просто у велезных крамах. Значит, у вас будут наклады не тысяч, не 2000, что сегодня уже лечится добро для белорусской литературы, а 20, может, 200 тысяч? А, не, у нас книгарень-то не так шмат. По-моему, их 200. У наклада есть тут такие цікавый момент. Вот вся эта серия плануется не разовое выдание книжки, а как только книжка разыходится, и она весь час будет додруковываться. То есть все эти позиции у весь час будут присутничать в суду, где они смогут присутничать. Вы будете давать выбранное, те это будут некие творы, якія любіць куратар серыі. У аснову лежыць перадрук той ці іншай кніжкі. Вот, скажам, я вельмі хацеў і ўгаварыў Алеся Разанова, каб ён даў дазвол перадрукаваць «Шлях 360». Кніга з такой неверагоднай гісторыі, з якой вельмі шмат чаго пачалося. Не кажучы, што пачаўся Разанова як класік, нават больш, чым класік. Альбо Лёню Дранько-Басюка я прасіў менавіта «Стомлены з Парыжам». І гэтак далей да таго падобна. Але ёсць варыянты, калі мы будзем ісці па шляху выбрана. То есть у любым выпадку гэта будуць толькі творы, якія ўжо друкаваліся. Але яны могуць быць друкаваныя ў розных кніжках. Як у выпадку, скажам, з Леонідам Галубовичам, гэта будзе дзве кніжкі. Першая, я апошні верш лініда галбыча і першы таемнасць агню. От яны будуць у адно злучаныя. Ці, скажам, як выпадку з Хадановічам, гэта будзе менавіта выбранае. Выбранае, хутчэй за ўсё, будзе найчасцей дамінаваць. Бо гэта ўсё-такі не надта вялікія кніжкі, гэта ўсё-такі кішэнныя кніжкі. Ну, гэта і не зусім маленькія і тоненькія. Дзе-небудзь старонак 240-260, ну, не больш за 300, хутчэй за ўсё, па таўшчыні. Вот. Мы не можам там друкаваць вялікія раманы. То есть, у Караткевіча мы не можам перадрукаваць там «Касы пад серпом тваім». Ну, я умовна кажу. Калі выйдзе першая кніжка і хто будзе яе аўтар? У верасні будзе адразу выпущена 3-5 магчыма кніжак. Ну, сярод тут гэтых першых магу дакладна назваць, што будуць «Глобус» з кніжкай, толькі не гаварі маёй маме, Ігар Бабкоў з Садамам Клакоцкім. Некалькі іншых, ну, это абсалютна неістотна. Гэта калі б мы пачыналі з класікі, з старажытнасці, ну, там першая фігура была б істотная, таму што яна казала пра стратэгію нашай задумы. А тут не так. Першая – то те, хто опынуўся пад рукой раней за іншых. Храналагічны прынцып не будзе. Не, не будзе ні храналагічна, ні статуснага. Нам цікава не акадэмічны інтарэс. Нам цікавыя кніжкі і аўтары, якія могуць быць жывыя і актуальныя вот сёння. Разам з тым гэта будуць з нашага гледзяща і харошыя аўтары, і харошыя кніжкі. Вартыя, каб перавыдавацца і без конца перавыдавацца. Кастусь Цвірка, започатковуючы свой грандыёзны кніжны праект «Беларускі кнігазбор» у 1997 годзе, сказаў, што гэта будзе 200 тамоў, якія ахопяць усё лепшае, на ягоную думку, у беларускай літаратуры. У вашым праекце колькі тамоў плануецца? Пачынаючы фармаваць гэты план, я разагнаўся, калі ўбачыў, што ў мяне ўжо больш за 150 пазіцый, я зразумеў, што, хлопец, ты спыніся, давай паглядзім, што ў нас будзе атрымлівацца з гэтым. Вельмі тут істотна, ці знойдзем мы партнёраў і менавіта стратэгічных партнёраў. Таму што ясна, што асабліва на пачатку гэты праект ніяк не будзе камерцыйным. Пакуль гэта на кожную кніжку шукаецца грошы і шукаецца па самых розных месцах. Нам істотна знайсці стратэгічных партнёраў. Дык вось, калі пакоціцца і праз нейкі час, ну хаця б мы выдадзім кніжчык 50, і вы мяне запросіце, і вот пасля першых 50 я вам дакладна скажу, колькі ў бліжэйшы час плануем кніжачак. Ну, пакуль першы сотнік бы. А горыцца там паглядзім. Ну, як кажуць, з Богам. Дзякуй. Валянціна Кудовіч расказваў пра новы кнігавыдавецкі праект выдавецтва «Логвінаў». І далей у доме літаратара «Пяцікніжжа свабоды». Свой прыватны рэйтынг, прысвечаны самым дарагім беларускім кнігам, крытык Маргарыта Аляшкевіч назвала «Кіпсек» – «Убоства раскошы». Кіпсекам, паводле стандартаў кнігавыдавецкай справы, называецца «раскошна аздобленая кніга альбо альбом». Айчынныя кнігарні прапануюць багата ілюстраваныя альбомы мастакоў і выдання Беларусі, яе прыродзе і культуры. Кошты вагаюцца ад некалькіх дзесяткаў тысяч да некалькіх мільёнаў рублёў. Даць мяно кожнай з пяцёркі дарагіх кніг спадарня Аляшкевіч дапамагала Валянціна Аксак. Першую пазіцыю свайго прыватнага рэйтынгу спадарня Маргарыта назвала «Земля сілы, Белавежская пушча, дзяўчына эскорту». Найбольш пашыраная і найбольш раздражняльная група кніг – гэта выданні, часта рускамоўныя, пра нашы прыродныя багацці, кшталту «Ахота в Белавежскай пушчы, Белавежскае дзіва». Чаму яны раздражняюць? Гэтыя кнігі – сапраўдныя лярвы. Іх мейкап і апратка, то бок афармленне і скураная, часам з цнатлівымі матускамі вокладка, быццам бы ў парадку. Але зусім не пашляходскую, яны запрашаюць гасцей паглядзець, чым мы багатыя. У Белавежы і без іх ідзе незаконная вырубка і паляванне, а тут такое ласкавае запрашэнне у бок багацею звернутае. Ай да, на зуброў выкавыя дубы. Але ёсць у гэтым лубковым шэрагу і выключэнні. Калі працягнуць накінутае параўнанне, дык кніга «Земля сілы» – гэта дзяўчына эскорту. Выкшталцоная, элегантная і дарагая. Гэта дзіцё беларускай энцыклапедыі пабачыла свет пры фінансавай падтрымцы нацыянальнага парка «Белавежская пушча» і руб «Белтэлекам», а каштуе больш за 430 тысяч. Затое і ўтрымлівае легенды і вершы, каліграфічныя тэксты, выкананыя паводле паэмы «Песня пра зубра» і «Іпатіўскага летапісу», малюнкі, гістарычныя карты, фотахроніку, усё аб гісторыі пушчы. Наступная пазіцыя называецца «Наша ніва. Камень згаршэння ворагам беларушчыны». З выхадам 5-го тома факсімільнага выдання «Нашай нівы» Беларусь нарэшце займела увесь камплект. Дасюль поўнага збору нумароў газеты «Легенды» мы не мелі, ані ў нацыянальнай нацыянальнай бібліятэцы, а нідзе яшчэ. Гэта вялікая чорная кніга каштуе пад 150 тысяч і важыць як маленькі слон. Калі ваш апанент не прыслухаецца да цытатаў з першай масавай беларускай дэмакратычнай газеты пачатку 20-га стагоддзя і працягне ўпірацца, не прызнаючы за Беларусю і тытульнай мовай і нацыі права на самастойнае існаванне, можа і пакарку дастаць. Удар, улічваючы саліднасць фаліянта, займее летальныя наступствы. Тут міжволі згадваецца новазапаветнае пра камень, які адкінуты будаўнікамі, тым не менш кладзецца ў аснову, а на каго падзе, таго раздавіць. Выданне, як і належыць факсіміле, з максімальнай ступені падабенства аднаўляе арыгінал, намагаецца захаваць памеры, знешні выгляд паперы, пераплёту, асаблівасці тэксту да ілюстрацый. Чаму б вам захацелася адчуць атмасферу беларусізацыі 20-х гадоў мінулага веку? Бо гісторыя любіць паўтарацца. І падобны бурны перыяд нацыянальнага адраджэння мы ўжо мелі ў шчасныя 90-е. Між іншым, чацвёрты выпуск факсімільнай нашай нівы за 1911 год выйшаў на некалькі гадоў раней і ляжыць побач. Памер мае звычайны і кошт цалкам прыстойны, крыху больш за 10 тысяч. А цяпер Наполеон Орда для піжонаў. Альбомам, прысвечаным нашаму слыннаму земляку, піяністу, мастаку, кампазітару і краязнаўцу Наполеону Орду, не ўдалося зацікавіць адну пераборлівую паненку ў цэнтральнай кнігарні. Яна выбірала падарунак замежнаму сябру, але жаданай аўтэнтыкі, якая б добра прэзентавала Беларусь, не знаходзіла. А тут сябра Шапена, Ліста, Бальзака, дыпломы іншых еўрапейскіх знакамітасцяў, скрупулёзныя і дэталёвыя малюнкі архітэктурных помнікаў Беларусі 19-го стагоддзя, больш за 200 мясцін, ды біяграфія, ды подпісы на дзвюх мовах, беларускай і ангельскай. Прадугледжаны два варыянты. У скараным пераплёце за прыблізна 200 тысяч і, для піжонаў, у пераплёце сувенірныя кнігі з мастацкай устаўной скурай на 60 тысяч даражэй. Першая прыгажуня супраць атласа міра. Зборнік казак Алены Масла «Першая прыгажуня» і рускамоўны атлас свету маюць, водле зместу, аднолькавыя магчымасці стаць падарункам бацькоў свайму цікаўнаму дзіцяці. Першы варыянт будзе сведчыць аб наяўнасці ў бацькоў густу. Кніга, ілюстраваная Тамарай Шэліст, не толькі стане аздобай хатняй калекцыі, але ж і дапаможа развіццю фантазіі малечы, бо і тэкст варты, і на малюнках ёсць што паразглядаць і што дадумаць. Нездарма мастачка прызнаная найлепшым ілюстратарам на нацыянальным конкурсе мастацтва кнігі 2010. Другі варыянт, то бок атлас свету, будзе сведчыць аб наяўнасці ў бацькоў сур'ёзных праблем, бо замест таго, каб разам з дзіцём адкрываць новыя сусветы, ад яго спрабуюць адкупіцца. А на шчасце, кошт атласа гэтаму не спрыяе. Таміна без скуры каштуе 1 813 600 рублёў, а з ёю са скурай 2 063 100 рублёў. Аднак, калі такія атласы выпушчаюць, значыць, камусьці яно трэба. І нарэшце апафеоз пустэчы. Спадчыну Беларусі праглынае кніга-бар. Выданне «Спадчына Беларусі» у пераплёце сувенірнай кнігі выпушчанае пры падтрымцы не больш не менш як ЮНЕСКА. Гэта шыкоўны ілюстраваны фотаальбом. За тры гады ён перавыдаваўся 8 разоў агульным накладам 26,5 тысяч асобнікаў. Паводле інфармацыі акадэм-кнігі, айчыннае кнігавыдавецтва такога прэцэдэнту не ведала. Першае выданне ўтрымлівае фота культавых збудаванняў краіны, агульныя планы храмаў, элементы іх роспісу, унутранага і знешняга дэкору, ікон. Другое прысвечана золотым і срэбным скарбам, адшуканым на нашых землях. Кніга мае два варыянты. Цёмна-дубовага колеру на беларускай і ангельскай, жаўценькая на рускай. У цэнтральнай кнігарні спадчынай адбываецца яшчэ адно падваенне. Адзін асобнік стаіць у аддзеле беларускай літаратуры. Другі вы адразу не заўважыце. Ён схаваўся сярод скураных вырабаў. Выданне губляецца з разнастайнымі вокладкамі, візітоўніцамі ды біклашкамі, задаў стухай кнігай пачётных гасцей, пустыя старонкі якой каштуюць амаль столькі ж, колькі ўся зямля сілы. Многія з нашых кіпсекаў маюць аднолькавы кошт – 262 600 рублёў. Як патлумачыла прадавачка, гэта кошт пераплёту. Хочаце набыць крыху пустэчы за 325 тысяч? Вось сярод іншага гарбарнага дабра кніга-бар «In vino veritas» на дзве бутэлькі. Экспертам пяцікніжжа свабоды была крытык Маргарыта Аляшкевіч. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 3 верасня ўвечары знайшлі мёртвым на лецішчы кіраўніка сайту «Хартыя 97» Алега Бябеніна. Праваахоўныя органы ў якасці папярэдняй прычыны смерці журналіста разглядаюць самазабойства. Ягоныя сябры і паплечнікі не вераць у такую версію. Пахаванне Алега Бябеніна адбудзецца ў панядзелак. Турэмная камісія ў справе амністыі адмовіла Уладзіміру Асіпенку ў хуткім вызваленні, але зменшыла яму пакаранне на 1 год. Следства закончыла расследаванне справы актывіста кампаніі «Гавары праўду» Міхася Башуры. Актывіста абвінавачваюць у паўторнай падробцы дакументаў для атрымання крэдыту, што пагражае яму як найменей 5 гадамі абмежавання волі. Сёлетні дзень беларускага пісьменства і друку прайшоў цішэй, як звычайна. Можа, таму, што ладзіўся ён далекавата ад сталіцы ў Хойніках. У што ён ператварыўся з нацыянальнага свята, у вольнай студыі разважае паэт Сергей Законнікаў. Свята беларускага пісьменства уяўляе сабою набор нейкіх мерапрыемстваў, якія праводзяцца дзеля галачкі, ніяк не ўплываючы на агульную культуру народа. При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Сёння госцем рубрыкі «Аўтары твор» паэт Павел Змітрук. Павел, прызнаюся, мне даспадобы паэты, якія выдыхаюць паэзію нячаста і невялікімі порцыямі, як яе выдыхаў Анатолі Сыс, як яе выдыхае, напрыклад, Алег Мінкін. У кожнага набярэцца хіба па томіку вершаў. Ты таксама паэт не пладавіты. З чым гэта звязана? Я таксама пра гэта думаў. Напэўна, гэта звязана, што мы ўсе стараемся жыць, імкнемся хаця бы да жыцця нека больш лёгкага, а знаходзіцца ў такім стане, у якім пішуцца вершы, вельмі цяжка. Доўга не працягнеш. Тым больш, што ў мяне, я не ведаю, як у астатніх, з тых, каго ты назваў, і з тых, я б назваў бы яшчэ некалькі прозвішчаў, которые мне даспадобы па той жа прычыне. Я плачу кожны раз, калі перачытваю свае вершы. Я чытаю іх таксама, як і пішу. Перачытваеш свае вершы і плачаш? Не, я маю на ўвазе плач фігуральна. Я іх чытаю в асноўным таксама, як і пісаў. Адчуваю тыя самыя нейкія эмоцыі, тыя самыя пачуцці. От, нешта вяртаецца. Можа быць, не ў тым аб'ёме, мяне ў тым памеры, як гэта было тую хвіліну, але тым не менш. А ты не баішся, што вось паўзы паміж вершамі перарастуць у суцэльнае маўчанне? Не баюся, але думаю, што такое можа здарыцца. Ну, тады ўжо трэба казаць так, ўжо як Бог дае. Просто я прымаю гэта, што вот, ну, яно прыходзіць. Я не магу сябе прымусіць. У мяне часта дастаткова там блізкія, вельмі блізкія мне людзі просяць, вот напішы што-небудзь. Я не магу напісаць што-небудзь пад заказ, хаця паважаю люблю гэтых людзей. Нават любімая жанчына будзе прасіць, чаму? Я не змагу. Калі нешта напісалася, а потым ёй гэта прысвяціць, ахвяраваць, падараваць, там я не знаю. А даводзілася ісці на такія хітрыкі? Пастаянна. Все вершы, я прызнаюся, можа быць, і можа быць, хто-небудзь пакрыўдзіцца з тых, каму бы яны былі ахвяраваныя ў хінжы там альбо не ў перыёдыцы. Значыць, я хачу сказаць, што верш спачатку пісаўся, а потым прысвячаўся нейкаму канкрэтнаму чалавеку, канкрэтнай асобе. А для цябе паэзія як хобі, ці гэта некая неад'емная частка твоей душы, твоего тела, твоего жыцця? Для мяне паэзія як форма психічнага захворвання. Маю на увазе такая, ну, спатольная, чаканая, жаданая, тая, якая, я ўжо сказаў пра гэта, што немагчыма знаходзіцца ў стане натхнення, натхнённасці знаходзіцца пастаянна. Я не разумею, напрыклад, будам так казаць, хай будзе, гэта мая думка, я не разумею паэта, каторы гаворыць, што я кожны дзень там прымушаю сябе сесці за стол напісаць. Ну, я так не ўмею і не магу. Для мяне, калі пішуцца вершы, благія чы, больш-менш нейкія там, і потым, калі я ім даю дарогу, ці нехта ім дае дарогу, ці не дае, значит, ну, тым не менш, яны пішуцца, калі душа, ну, скажам, сыходзіць крывёю, калі эмоцыі цябе выплёскваюцца з цябе, ці станоўчыя, ці адмоўныя, ці якія там, ну, тым не менш, ну, так. Найчасцей з тваіх вершаў у інтэрнэце сустракаецца «Памяняйце народ». А наколькі для паэта цярпіма, ці наадварот нецярпіма жыць не ў сваім народзе? Я ж не магу так сказаць, што я жыў не ў сваім народзе. Гэта, ну, гэта утрыраванне может быть, не сбывного, навод, чи не совсем сбывного. Человек у такие хвилины натхнения, он бачит, неяк это все перебольшено. Он это сам перебольшивает. А из другого боку, а может, как бы сегодня нечто обудить некого до нечего, так треба это взять и утрировать у два раза, у 10 разов на парадок, там, на два парадки. Я не здарма спытался, про это была тема «Поэты народ», она вечная. Одни белорусские поэты уславляли народ, ну, можно сгадать того ж Колоса, на простор, на широкий разлог, выходи мой народ громадою. Другие поэты стебали этот самый народ розгами сарказму и сатиры, як тут не сгадать Купалового пророка, чи ягоных тутейших. А какие отношены у поэта с народом мают быть у идеале, на твою думку? У идеале треба просто жить у тем часе, в яким ты живешь. Урешті-решт, ну хай себе, может быть, будет крыху, как бы поравнание не такое, але некий был фильм американский. Там дочка, я так постараюсь стисла, дочка одного там полицейского, шериф, трапила в некие неприемности там с севрами, с бандитами, с наркотиками, что-то такое. Ну, лет там она ее выратовал, как это все бывает. Урешті-решт, хэппи-энд. Ну, там она просит его, перепрошая, тата, даруй, я там, я не разумела, я что такое. Я разумею, ты мне не даруешь, или так. И что отказал ты полисмен? И он сказал, дочушка, я тебя люблю. А значит, я люблю все, что ты робила, робишь, и все, что с тобой будет отбываться. Ну, он же не может любить то, что она занималась наркотиками, тем не меньше. Ну, вот, относины его до близкого человека, любого человека, относины до своей нации, из решты, чтоб я там не казал про яки мой там народ, я не избираюсь его хаять. Народ, это я, из решты. И пытание за глядкой. У минулым доме литератора перекладчик Павел Костюкевич признался, что у его дома на стене висит автограф Курта Вонегута. А чей автограф самый каштовный у твоей библиотеки? Самый каштовный автограф, однозначно. Я назову только одно прозвище. Это автограф Анатолия Сыса на книге «Пан Лес», где он написал «Пану из Митруку, от спадара Сыса». Это было некогда еще на улице Авангардной, в его интернате. Дякую, Павел. Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гость рубрики «Автор и твор» поэт Павел Змитрук. А теперь по нашей давней заведенце мы почуем верши поэта у авторским читанні. Наладьте, настройте, наструньте душу на аккорд листопадного гаю. Натомлено сонных прибраных палетков отчуйте мотив и песню, якою червоный вечор догорая, примите душою эксутность найродных мястин. Мястин, на якие николи не меть мете права, бо грошей заслугов займеть, каб такое няма. И только вечор, что у небесах, як песня сгорая, над гаем червоным, несплатно отдадены нам. И у незнань отчиняются вороты, и у незнань отчиняются вороты, и у невороть туманятся мосты, и ты выводишь формулу самоты, и спостигаешь форму пустоты, и спознаешь уладность несуладдяў, и книгу непозбежности своей довершишь ты главою голос в стаде. На жаль, ты не апошний ей герой. На жаль, ти не на жаль, о Боже правый, начхать на все, на счастье и на жаль, знябыту спека, прохолода славы, усё, неспынной юхой с-под ножа, яким утнута ницая айчина. Давно няма огню, які ты рухнул, такуль ему гореть, палать докуль замружишься. Паркаль перед вачыма, что некалі да свята мела ў кухры. Бабуля Степа, лепшая з бабуль. Роздум, хто злітаваўся з ворога майго, мне ж не вораг. Дурнячым, хто свой існы дзень назваў, мужчыня дурань. Хто здрадзіць тым, якія здрадзіць мне, мне ще не сябра. Я не зважаю полымя, з-паміж якога крочу. І знов весна, І зноў вясна, і зноў непрадказальна, куды ты трапіш з гэтай вясной. Ці да якой вядьмаркі абаяльнай, ці так куды, але з вядьмаркай той. І зноў вясна. Унь, бач, паненка ў сына, а той кудлаты, друг дачкі мае. От ще б не бачыць гэтую краіну, знай над звычайнай мудрасцю яе. Сысці б куды, забыць, адпрэчыць, кінуць на пенсію. Ну і каб не знаць вайну, дачку замужжа, маладзечцы сына і да вядьмаркі. І на ўсю вясну. Такі. Ты ёсць і ты такі, і ты ўміраеш. Сусвету кропля ўмрэ з такім табой. Ты лёг, як шэры брук у гэтым краі, хоць мой не лёг пад нечаю нагой. Ты ўласнай паміраеш нематою, ціхмянасцю суздромнаю сваёй, назваць пакору верою святою. О, колькі ж трэба моцы, Божа ж мой! О, колькі ж трэба невымоўных сілаў, каб на знядбанай дзедавай мяжы штодня патроху рыць сабе магілу і спадзявацца. Спадзявацца жыць. Я зірну табе вслед з вакна. Я зірну табе вслед з вакна. Я махну табе вслед рукой. У мяне ты такая адна, але сумна, бо я не твой. Просто вечар каньячны быў, просто вечар быў да відна, і не я ты вершы сніў, гэта поўня шаптала нам. Просто самы найгрэшны я, просто вечар адзін такі. Пацалункам дыхнеш з рукі, але сумна, ты не моя. Ён быў нібы палонным у краіне. Ён быў нібы палонным у краіне, чужой краіне. Самым быў чужым, і чужанцы, хоць не былі павінны, далі яму ратунак. Хто меў чым? А сёння яму цяжка, хоць памры. Пагана спрэс, але ў сваёй краіне. І ворагаў няма, і ёсць сябры. О, як балюча ён сябрам павінен. Братан, у пару ірдзенняў рабінных мы нясём да ганкаў дарагіх. Ад маленства крыўдаў непазбыўнасць, ад юнацтва помныя даўгі. Разумеем, што не прыйдзе час дараваць ці кленчыць даравання, і рабінных барваў шкадавання ледзьве-ледзь спахіліцца да нас. І з нявыйснай памяці даўгі можа нас і ўцнуць калі самотай і рабіннай восеннай лістотай. Вецер зграе рэквіем магіл. Павел Змітрук чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень.